های تازه برنامه شماره 40 با همکاری هنرمندان شهیدی، همایون خرم، منصور صارمی و جهانگیر ملک. شعر از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج حقیقی. کاش کان دلبر عیار که من کشته اویم، بار دیگر بگذشتی که کند زنده به بویم. ترک من گفت و به ترکش نتوانم که بگویم، چه کنم نیست دلی چون دل او زاهن رویم. قدم باشدم اندر قدمش افتم و خیزم، تا نفس ماندم اندر عقبش پرسم و پویم. Thank you. او بر لب من این چه خیال است و تمنا، مگر آنگه که کند کوزگر از خاک سبویم. هر کجا صاحب حسنیست سنا گفتم و وصفش، تو چنان صاحب حسنی که ندانم که چه گویم. دل برای یار که من کشته اویم، بار دیگر به گذشتی که کند زنده ببویم. Thank you. هر که من گفت او به ترکش نتوانم که بگویم، چه کنم چه کنم، نیست دلی چون دل او زاهن و رویم. یا چه کنم، نیست دلی چون دل او زاهن قدم باشدم اندر قدمش، افتم و خیزم تا نفس ماندم اندر عقبش، پرسم و پور لبه او به لبه من، این چه خیال است و تمنا، موسیقی لب او به لب من، این چه خیال است و تمنا، مگر آن گل، مگر آن گل که کند کوزگر از خاک سبویم. هر کجا صاحب حسنیست سنا گفتم و اسفش، تو چنان صاحب حسنی که ندانم که چه گویم، تو چنان صاحب حسنی که ندانم که چه گویم. Thank you. دوش میگفت، دوش میگفت که سعدی غم ما هیچ نداره، می نداند که گرم سر برود دست نشویم. یا کجا صاحب حسنی است ثنا گفتم و وصفش، تو چنان صاحب حسنی که ندانم که چه گویم. دوش می گفت که سعدی غم ما هیچ ندارد، می نداند که گرم سر برود دست نشویم. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 40 بود که در سگاه اجرا شد.